στον τόπο που μεγάλωσα λατρεύω καθέτη. Και ό,τι βλέπω τ' αγαπώ, δεν ξέρω το γιατί. Κι αν κάπου τη χαρά η λύπη μου έχει πάρει, αμέσως όλα τα ξεχνώ σαν δω ψηλά στον ουρανό να λάμπει το φεγγάρι. Της Αθήνας το φεγγάρι έχει τη δική του χάρη. Όλο λάμψει και φως γελαστό, ίσως έτσι το βλέπω εγώ. Της Αθήνας το φεγγάρι την καρδιά μου έχει πάρει. Όταν βγαίνει μου δίνει φτερά και με πάει από αυτό πιο ψηλά. Στον τόπο που μεγάλωσα λατρεύω κάθε τι. Και ό,τι βλέπω τ' αγαπώ, δεν ξέρω το γιατί. Κι αν κάπου τη χαρά η λύπη μου έχει πάρει, αμέσως όλα τα ξεχνώ σαν δω ψηλά στον ουρανό να λάμπει το φεγγάρι. Της Αθήνας το φεγγάρι